سکے ربکم الذی رب ساسو آغذاتے یزجی لکم الفلکا فی البحری چھ چلوی روانوی وما یعدهم الشیطان الا غرورا او اللہ و تبید الشیطان تا چه دوی لأحتنکن ذریته الا قلیلا اللہ وی آو الا قلیلا چه کم دی اغی سرطس نشکولے اغا زما بندگان دی انا عبادی یکننا بندگان زما لیس لکا علیم سلطانون نشت دیتا لا پاغیبانی سغلبا یہ مردان کیوں نہ سو تو جا چشمے بے چولے بھی گاٹے گاٹے اور گلوبان بے سر نہ تھا کڑو دا روڈ پگاڑا بنا سو دا کم دے گا جماعت یا دا اڑے نہ راضے ادا سے بازار دا تاوے گے ارے اس پن کو نکا کا نا سی ار مالیا گوئی چند اردو ایماندار ہو دا کے خواہ کے بنا سو اخباروں نے بے زیادہ دار سخی سے ہوں زمایو ملگره و زرکه نه زوم که ناستم آقا و تاوی بابا مال لالا سو گورا بد بده و تاوی بابا و تاوی کن و مای پیر سه و تاوی نو بابا نده نو خوشحال شو پا دی بابا تا کسی خلق بد گرنی منا آقا وی دا لاس یا لاسی دستی او کتلو وی دا لاس نقید زوان دیری و چتی دی نا آقا و تایی خواه نا مات بابا ستا ده لاس نخو کسی دی خپل لاس مایو گوره تا ما ستا ده لاس ده نخو کسی دی دادی چه تا با طول مرد ده روڈ پا غاڑه ناسی اچه کم گاڑه زی او آقای نالا دولو که دیگه و ستا ده سپی موتا و ده وگونه تا ننوزی ما ستا ده کنخو که دادی ما تایی پاسا پاسا مانا میں دکانداری کوٹا کی گی دکانداری کوٹا کی گی میں کلس میں ذرا کہنا تم نے کار خراب دے دا کہ اللہ والا قلعہ مضبوط اکڑی اگلی طرح سے نہ شکولے وکفا بے رب کا وکیلا او کافی دے رب سا کار ساز ربکم الذی رب ساز و ذات یزجی لکم الفلکا چه چلوی ساسو دو پارا کشتی فی البحر بدریاب گی لی تب تغو من فضلی دی دو پارا چه تلاش کئی اولتوی دو فضل دو اللہ تعالی نا پس بانی حلال مال پا تجارت بانی زکا بحری جیزونا زیاد تر شریغا پا تجارتی لین دین کی استعمالی گی زیاد تر لتو تغو من فضله اِلَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا یکیناً اللہ تعالی دے پتا سبانے رحم کون کے اُس دا مشرک حالو گورا مشرک سے شیرے چھ ساغتا پی راشی تکلیب دیر راشی اپوشی چھ اُس میں دخلاصی بن لکی گی نو یا اللہ خیر راتا ہوگی چھ خشی او دا کٹ را کس شی دا سی کی یرا بس دا خود چا برکتونو گینی نوڑی او ما خود چا برکتونو دا پلانی درگار للارم او تارا میتنا او تار میتی او دا لطاو کو او تاو را تاو شمتی ندار دا علی بیاوی دا پلانی سی برکت تی و ایدا مستکم الضرو او کلا چورا سیگی تاسو تاسو تکلیب فل بہرے بدرے آپ کے پوئے کے جی کشتے ڈوبے گی رخشے دتا سونا ذہن کے دم درازی بیا منا سو کر تدونا چتا سو ایرا مدد کوئی چاہ خوا دے خواہ کے گے ہو یا اللہ تو یا منا یا غزہ دادے سبق دے خوش کل دریاب کے گیر شے نبی آد اللہ منا دو غزائری اللہ ایہ مگر صرف یکی واد اللہ یو اللہ دی یادی بیا سو کی یاد کر دا غلط منات بے چرا مدد کول دا غی یاد کر دا ما پیرا بابا او کاکا صاحب زکو نوی چی پیرا بابا او کاکا صاحب والے دل پا دریاب کیم وی علوی زیان را مدد شی دا دولا سکال دوبا بیڑی دا استیلا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی وی بے ہوا ابو جال دلبا وی جما شرک کرو یا ابو جال لی قبر کی شرمو اب ہم وہ جما شرک کرو اوخو باپا دریاب کی بیا اللہ را مدد کو یہ بیراش ابو جالا جزرہ تا دخپل زمانے مشرکو خیمہ چاگا اخپل شرک اخپل اگیدہ پا دریاب کیم نو پریدی اپا دریاب کیم ویلو یزوان را مدد شا نو دا دیر غٹ کا پیر مشرک دیکھ آگا وی دا پنج پیریانو دا خلیخی نی دی دا پنج پیریانو خلیخی دی خوایا غلط تا غلط وئی او صحیح تا صحیح وئی دا خبر آئی خلی صحیح دا ذکر دینا دا سی خبری پی خیجی چو خلی صحیح نی نو آغا غلط تا غلط نوئی او صحیح تا صحیح نوئی آغای اللہ وئی نو بیا فلم مال جاکم بس ہر کلا چه خلاصی در کی دا سولا الال بر او چیتا آغرستم نو مخواڑوی بیا چیدنو او چیتا راشی خیر خیریت چی وی دا پنج پیریان ناکارا خلق تے وی اولی پنج پیریان جو سوی نو آخو دی منلی و دریاب کیا خوا دریاب نروا تیر بیای نمانی وکان الانسان کفورا او دے انسان نا شکرا منکر دے نا شکرا دے دیر زیاد کنا اللہ وی خاچ اوچی ترالی اگد سالی واغست خیر شوی ما خوی بز غرک شوی خو خیر شو نا اللہ وی ابا امنتم آیا بچ بشی این یخصفا بکم جانب البر ری دا چی اوٹم بی تاسو لرا پا زمکا کی پا طرف دو اوچی چی اوچی تراشی او دی زمکی تر دن لکی نو بچ پشی دا اللہ نو خو پا اوچم نخلاسی گی کنا صرف پا اوبو گری دو بولشی اپا اوچی را تسنشی ویلی او یرسل علیکم حاسبان یارا خوشکی پا تاسو بانی باران دا کانو چی چرماری دی کی او کیمدی کی دا دا ہے پا اوشا سم لا تجدو لکم وکیلا بیا با انم امی تاسو دخپال خپلو زنون دا پارا سو کارساز زموار او اللہ وی بیا با نزینو وی پلانی بیا با نرازی پا دی مخ اللہ وی ولی بیا با ری دریاب تا نکو زیگی ضرورت پا دی نرازی کن دا غرالی او باس بیا دی زما د پلار تو بھائی زیبا بیا بزے ام امین تم آیا بچ بشی داسو تارا چی دوبارہ بوزی داسو دی دریاب تا یو زل بیا فیرسل علیکم بچے را خوشکی بتا سبانی قاصفا من الریح یوم تون کے چپا دباد او دا کشتی و بیڑی دا لما تا کی نو فیو غری که کم نو غرق با کی تاسو بیا با دی ضرورت نرا دی دا ضرورتو چه خلاص شو نو بیا دی شرک شورو که بیمانا فیو غری که کم بی ما کفارتو وی سره برا قتل او نیتا را گزیده نشو وی یا اللہ کردی ونی لیوی کس کلم کنا یو اوخ پستا پا نمبانی قربانی کوم لکتا راغے ویرا دو اوخ خمی دیر وس نرسی ویو غویبا لالو ما چی لگ نور کتا راغے وی یا اللہ کدی بچ کرم کنا نو غویب لگ گران دے خویو بیزبا لالو وچی لگ دا سے نور روم دیز دیر آغے وی یا اللہ وس می دیر کم دے چرگا با لالو جسم کے تلک رائے نیش ویو اگئی بچی دنو دا اللہ پنم بانے ورکم کزا جسم کے تورا سیدن وچی پزمک اخپا کے خدا داسی اوگت سای واغستو یہ زما ونہ کے سکا دے چی بیا وطا خیجم یہ بیا بوتا نخیجم خلو کو سبل سوئی خلق آغا مولوی اگر مولوی زما سکار دے بیا چیزا دیوی منگا بیا اللہ وی بیا برار شے بیا برار شے فیغوری کا کم بی ما کفرتم نو غرق با گیتاسو پس سبب دے آگے چی انکار موکا نشکری موکا او چی مو غرق ما نو اللہ وی بیا ما پسی سگنی شیرات لے چی دا اولی دے دا سڑی غرق لدہ دا سی سگنی شتی اللہ وی سم لا تجدو لکم علینا بی تبیعا بیا با انمومی دا پارا دخپلو زانونو پا منگا پسی پا دے غر کولو ستاسو بانی سوک رات لنگی چی ما پسی راشی و مانا تا پوزو کی جدا ولی دے غر کرو اللہ وی دا دے سوک نیشتے دا دے سوک نیشتے اوی دے کسا جوڑا کرا وی دے لوی زوان پیرو و موریدو دا مزاق کتاب دے کی دیلی کلی دے سڑی نو ممرا لوازی چی چالی کلی دے وی موری دو آغا پا ولوی زانوال پسر آغے دا عزرائیل علیہ السلام را سای دی آغا سوی زد لوی زان موری دیم آغا وی یکا ننو ما تا دا اللہ حکم دے ناغا دی سا آغا سو نوی یا پیر آبا یا پیر صاحبا لوی زوان پنے کئی را مدد شد وچه سو لوی زوان راتنو عزرائیل علیہ السلام دینا سا آغا سو را کوا ایزا مارا بی مورید دا روخ وی دست روخ وی روخ شا بچی دوس ایک را پسی نو عزرائیل علیہ السلام پا مخش و عزرائیل علیہ السلام پا براتا او ور پسی لوی زوان ورطا لنبی اسپان که اون راسو دویم که اون راسو دریم که اون راسو سم را پویا بی والی ساخو بینا برا غیدا سالورم اسمان که عزرائیل علیہ السلام ورسو اگا تیرے ہی دیو آغستا او ال دیو کلاو کلا سے ار یو روخ پلخ پل زائتا چپا آغا را سم را خلق ملو واتول جواندی شو عزرائیل علیہ السلام سر اسندو او دیر خپلار اللہ لا وی یا اللہ نن خدا غا بی جلو شو ویدہ چا ویدہ لوی زوان ویدہ کم زائی ویدہ سالورم اسمان کی وی شکر دے چھ برا ندر آغا لے مطلب دارا چی نعوذ باللہ زتیم یارے گم از دارا تاوی دنیا کے دمرا غٹ کافر بسو پیر شوی چی دا سی اکی دے دی بانیم جنازی خلقو کڑی دی بانیم جنازی کڑی دا سی خلق دے اللہ وی ما پسی بیا سوک رات لو والا نشتے وَلَقَدَا كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ او یکینا المنگا عزت ور کردے اولاد دا آدم تا خوابزان پویشو آپ خپل حیثیت پویشو وحملناهم فی البر والبحر امونگا سوار کڑی دی پوچھاو پا دریاب کی ورزقناهم من الطیبات امونگا خوراکونا ور کڑی دی تا پاکیزا نو پکار خوالاو شید اللہ شکر ادا کردو نا شیطان پس روان شنو وفضلناهم اوز خو لوی شیطان موبایل دی اوز خو در شیطان موبایل لوی شیطان نیشت دی بلا والا مستیمی دی بلا والا پیسبک کو لاؤ کرد دی بلا والا قرآن درس که گی دلاشر یہ دورو تراشر تفسیرون دو دوره چه کم دائی کی طالب بنا دی زانده موبایل کو لاؤ کرد یہ جو با تکا تکا تکا تکا تکا آیو تم یہ داس ہے کہ میسج لکھم میں خدا دے گھر کا خدا دے گھر کا شیطان مغد طور شاہ میں لوئی شیطان شتے تو شیطان ہی کہنا مغد طور شاہ ہاں بولا قرآن میں لگے گی بولا داؤ زیادہ موبائل ہی ٹاکا ٹاکا ٹاکا ٹاکا یہ لوئی شیطان شتے لالو شیطان دے کہنا داس دے بیانوں کے گورے جو مات کے نہیں بتانا تھا موبائل سے اڑم بھائی کے بٹاکا ٹاکا گئی چه کم مولای خواهی باز اغا تبارا نیزیشی داسه پا دیگه بیاده یه خپل خپل خواهی خپل خپل مولای که نا اصفایی ده پلانی سیب بیان شروع که دواله رامنده بگی چه ده اغای نایلاوه نوره نو ویده تر اغای پوری بزن مشغول که چه ده پلانی سیب بیان سونده شروع نو موبائل بار آوالی نو آئی پکی بالا را لگیا شی خر دریاب دی اوڑاندو میان دی پا تولی با مخا کری دی تولی با مخا کری دی وفضلنا هم او غروالی ورکر دی مندی تا آن دکه دا بازی کسانی گوره چا تراوان روی خوا تاسو بولا گوره مازغو که سو کنوی زربانی پویم وفضلنا هم او غروالی ورکر دی مندی لی غلا کسیری نو فزیاتو بانی من مند آغا چانا خلقنا چه پیدا کردی دی مونگا تبزیلا پا وروالی یو خبر طول واو ری کلا چه زمان دو خلینا داسی و خبر او تا شاگا دی عینات پا بنیادی دی زد پا بنیادی او آغا دی شریعت نا خلابی ستاسی دی پا خدای قسمی چه دی طول و خلق و مخکمات آوائی باچه سی بغلط دیو میدا او کما خبره چه اغای شریعت در روح مطابق وی در قرآن سنت مطابق وی پا ما امان اللازم دی پا تاس امان اللازم دی دی یهود و نصوارا و کار بنا کو چه زمان یا سڑه غلط کار کنو خیر دی چه بله کنو خیر نده غلط چه ارسو کنو با غلطی غلط چه ارسو کنو با غلطی چه اغای ارسو کن او اغای دو غلط وی زمان پا قرآن سنت بانیو کی اللہ دے منگتا صحیح فهم دو قرآن و سنت را نصیب کی الحمدللہ الذی ھدانا لہذا وما کنا لنہتدیا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو فآغرز چراو ببلو مونگا كل اناس هر يودلا بإمامهم وإمام دا غيسرا وپیشوا مقتدا دا غيسرا فمن اوتیا نو آغسوک چو ورکڑیشی کتابهو عمل نامداغ بیمینهی پخلاص داغ کے فا اولائکا نو دا کسان یکرعونا کتابهم ولی بدی عمل نامخفلا ولا يظلمون او ظلم بنشکول ددئی سرا فتیلا پا برابری دا غسپین تار دا ڈوکی دا کجوری ومن کانا او آغسو کیوی فی آزی پا دے جوند دنیا کے اعما اڑند قرآن نا فهو في الآخرة او نوی با دے پا آخیرت کے اغما اڑون دا دا خوشالو دا آخیرتنا پا ادوالو سبیلا او دیر خطا بوید او دیر خطا دے دا صحیح لارنا و انکادو او نزدیو دائی لَيَفْتِنُونَكَ چِ اَرَوَلِ وَيْتَ عَنِ الَّذِي دَ آغَ سَنَا دَ آغِ مَسَلِينَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ چِ مُنگِ وَحِ كَوْتَاتَ لِتَفْتَرِيَا دِ دَ پَارَا چِ جُوڑْكِ عَلَيْنَا پَ مُنگبَانِ غَيْرَهُ د دینا علاوہ سبل سو و اذن او دا وقت کے لتخذو کا خلیلا خامخا نسلب ویتا دی دوست و لولا ان او کشر نوی دا سبت ناکا چمونگا تا کلک کڑی لقد كتا نو يكينن نزديبوي تركنو إليهم چه مائل شبوي ديتا شيئا قليلا سلق قدري إذن نو دا وقت لأذقناكا خامخا منبا سكوليو تاتا ضعف الحیات دو چند عذاب دو جوند و ضعف الممات او دو چند عذاب دو مرگ ثم لا تجدو لکا بیا بدنو مندل دو پار دو خپل ځان علینا نصیرا زمن په مقابله کې سوک مددگار و ان کادو او نزدیو دی لفی لا یستفزونکا او نزدیدی دی لا یستفزونکا چخامخا اخویویتا اولڑویتا من الارد دی ملکنا لیخرجوکا چوبا سیتا منا د دینا و اذن او دغه وخت کې چې تا وباسي لا يلبسونا وخبتیر نگی خلافکا الا قلیلا ستان رستو مگر لگ سنت من دا قانون دے دا آغا چا کد ارسلنا قبلکا چی یکینن لگلیو منگا ستان اوڑان دے میر رسولینا دا پیغمبرانو زمونگنا ولا تجدو او اوبا نمومی لسنتنا تحویلا قانون زمونگلا اوڑی دل اکیم سوالاتا پابندی کوا دو موز لدلو کے شمس دو وقت دو زائل کے دلو دنورنا الا غسک اللیل ترتیاری دشپی پوری و قرآن الفجر او قرآن وایا پو وقت سبا کے ان قرآن الفجر یقیناً قرآن لستل و مزد سبا کے کان مشہودا دیچ آزر ولشی دیتا فرشتے و من اللیل او دس وقتنو دشپینا فتحجد بھی بست بیداری کوا دی مستا دی قرآن ویلو تا نافلت اللک دا سیوائی کار دے دا پارستا آسا امید دے ایب آسا کا رب کا دا چی پورت بکی تا ربستا مقام محمود دا سے زائدہ چی دا پسخی دو دے دا سے زائدہ چی تعریف کڑ شوے دے وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي اَوْوَایَا اے رب زما داخل کے ما مدخلا صدقن زائدہ داخل دلو درشتیا ہوتا یا پا داخل دلو درشتیا ہو سرا وَأَخْرِجْنِي اَوْبَا سَمَا مُخْرَجَ صدقن پا یستلو درشتیاو سرا وجعل لی او اگرزو زماد پارا ملدن کا دخپل خوانا سلطانا نصیرا غلبا امدادی وکل اوایا جا الحق راغ حق وزاحق الباطل او کمزور شو باطل ان الباطل یقیناً باطل کان زہو کا دے دڑ کی دن کے وننزل من القرآن اور علی گو منگا دو قرآن کریم نا ما هو شفاء آغا چی آغا شفاء دا ورحمت للمؤمنین او رحمت دے دا پارد مؤمنانو ولا یزید الظالمین او نخ کارکی دا ظالمانو الا خسارا مگر تاوان او نسیوا کئی ظالمان اللہ مگر تاوان وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ او کل چمونگا پھر زونو کو پہ انسان باندھے اعرضا نمخواڑی وَنَآ بِجَانِبِ او تاوشی پخپل اڑخ باندھے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَلَّ چُورَسِگی دتا ستکلیبا کان یعوسا نوی نو میدا کل اوائے دیتا کلو یعملو چاریو عمل کئی علاش آکلاتے پتریکا خپلا باندے فربکم عالمو نربستاسو ڈر خپوا دے بے من پاغچا ہوا اہدا سبیلا چاہ ڈر خمدن کے دے دسم لارے چاہ ڈر خیرو آندے پلارا باندے مخ کے آیاتن کے د مشرکان د پارا زجر بیان شو چې د مشرک حالت سوی چې کله خیر خیریتی خوشحالی وی نو دے اغا خیر او خوشحالی اغا د غیر نگنی اللہ نے نگنی وی دا د پلانی سے برکت دے او د پلانی د برکتا زمونگ دا عرص خشوی دا کل چه تکلیف راشی مصیبت راشی او دے پا دے بانے پوشی چه ٹول پڑتے. ورپسے اللہ تعالی زجر او تخویب ور گئی د پارا آغا چا چا آغی دا اللہ کتاب دا شاکڑے دا قرآن کریم دا شاکڑے دا دا اللہ کتاب لتوجہ نور گئی دا غی مقابلہ کے چچا قرآن لتوجہ ور کڑے دا او دا قرآن کریم دا تعلیم پرنا کے خپل عقیدہ و خپل عمل سیکڑی دی نو آغا تا والا کامیابی سرٹیفیکیٹ ملاوی گی. دا کامیابی سرٹیفیکیٹ دا دے چی انسان تا دا قیامت پر از بانے پا خلاص کے عمل نامہ ملاوشی. فمن اوتی کتابہ بیمینہ چادا چی داو پا خلاص کے عمل نامہ ملاو شوا اغبا اغا عمل نامہ رو چی دکڑی او خلقو دا بیخی او خلقو دا بوئی ها امقرأو کتابیا راشی زما عمل نامہ او گو رئی. دنیا کے چی ما کم عمل کو زما یقین و کدا داو چه زبال اخپل رب سر مخامخ کیگم دیبا خوشحال وی بار از بانی یوما ندعو پا غرز چراو با بلو منگا چراو با غارو منگا کل ایناس اناسم بی امامیم هر یو ڈلا دا غیب مشر سرا دا ډیر قیمتی خبره ده. دی خبرې دا سوچ کو چې اسے ځان لا اسے نه چې ځان لا داسې مشروطا کې چې هغه ځان لا دوزخ لار اختیار کړي. ځکه الله تعالی د فرعون ذکر چې کوي د قیامت برز الله و یقدم قومه د خپل قوم نه به مخکې رواني فأوردهم النار نخپل بم جهنم تبریوزی او آغا کوم بم زان سر جهنم تبوزی هر یو ڈلو هر یو پارٹیو هر یو جماعت هر یو امت آغا با پا اخپل مشر بانی را بللشی خلق مانا کئی وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَأَغْرَضَ چِرَا بَلُو بَمُنْغَا تور خلقا دا غید مور پا نمبان دی جا سمانا دا سڑیا چوتا وی دا مانا ہو لے کے وی اللہ پر دا پوشتے کنا وی اللہ رچا پر دے ناخلی سکا چھ دنیا کے وی دا سی خلشتے چی دا آغای نسبت چا دا که که چی دا دا پلانی زویه ده چی دا قیامت برز بانه دا پلار پنم را بللکیگی چی دا آغای پلار نا علاوه دا بل چا پنم وی راو بللشی نو خلق بای چی اوهمو خوی چی دا دا پلانی زویه ده حلکا دا مانه دا کم زینه که اللہ تعالی پرده پوشته کننو چه پا دنیا کی رچا تا نسبت کی دنو دا قیامت پر از بام دا آغا پا نمرا بللکے گے اللہ دا چا پردے نہ لی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ابن کثیر کے تفسیر کے ذکر کڑی دی چه دنیا کی رچا پا نم یادی دے چی دا دا پلانی زوی دے دا قیامت پر از بانے بام دا آغا پا نمرا بللکے گے چی دا پلانی زوی دے اللہ دا خپل و بندیان و پردین او چه دی و بندیان دیو بل سر سکی خدای دستا دا غیب نسو خبرینا دا اللہ دیر لوی رحم و کرم دی لکه زمان دا نن رضی برایانی چغیم پا مخلوق بان اخکارا کرے نو خبر بار از رسوکن کی. اللہ دیر لوی پردے پوچھتے دیر پردے اچھی پہ انسانانو بانے اللہ دیر میرا باندے خو باندے دا کل باندہ پتاو لگے دا اب یادا سیاسی خلق نہ دے دیو قصد دیو بلنا جامعی و باسی او دے اخبار والا اسا غم بل سنشتے دغی دناستی او دے عدالتونو دم زڑی اریان شی دے زغم نور کے سن اپرادی پا کلونو کلونو بانے اغیلہ گوتے نوردی او دا ٹول عدالتونو بدغی دناستی کی سیاسی سمرا مسئلے دی بس آبا نمٹا ہو یہی دناستی بس دا خلق و ازاو پا کلونو کلونو مسئلے پراتی دی کیسون پراتی دی اغنی رو باسی دا چاہ کیس شده نو اغا دول اس کال آباد روزی دا چاہ دیار اس کال آباد روزی او دا سیاسی خلق و اغا پا دیم برز بانی تاریخی بس او تنخواہ دا حکومت دا پا لکونو کروڑونو بانی دا سی عجیبہ و نکار دے اللہ دے پدی خپل دے ملک بانی نظر دے کرم ہو کی اللہ دے ہو کی اللہ دے منگ دے جنجالون اخلاص کی دست دا اللہ کہر نازل لے پا مخلوق بانی دے امام نوائے ام ندے مراد سرے مور ندے مراد پیشوات مراد دے شدہ چاپ جانڈے بھی ہو جیدہ کردے چاہ زندہ بات چکر دنیا کے والے گا نا اگر بانی بدر آگواری اور پلانی دو پارٹی والا دیا سوچ پکار دے زند پارا مشر دا سی جوڑو چی آگا پخپل دو قرآن و سنت پل روانی صرف جامع دو قرآن و سنت نا جامع دامع دو قرآن و سنت چولی چی آگا روان قرآن و سنت پلی ازا کان الغراب و دلیل قومن سیادی ہم سبیل الحالی کینا کرا چه کارغدی و کوم مشر شی دو کارغ خو دیران تا روانی کنا نو کوم بمزان تا دیران تا بیاینو اللہ وی فمن اوتی یا کتابو نو آغا سوکا چه ورکل شواغتا اما اللہ مداغا بی یمینی فخلاص داغا کی فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ نُدَاكَ سَانُ الْوَلِي وَدَيْ خَلَا عَمَلَ مَا او عمل ما خو بداس نل ولي کنا اغه ور اغستی یو خلق د باغ عمل ما خي قران کې الله تعالی د دې ذکر کوي سوره الحاقه کې الله رب العزت وایي سورت الحاقہ گو رہی آیت نمبر نولسم نولسم نمبر آیت انیس سورت ملک پسی سورت الحاقہ دے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَا كِتَابَهُ نو ارچے آغا سوک دے چو ورکڑشو آغتا عمل نامداغ بی یمینی فخلاص داغ کی فیقولو نوائی بدے آہا امکرہو کتابیا راشی الولی عملنا مزما دو خلقو تا اغا عملنا مخبل رو جدا کری او اغا تا بوائی راشی زما عملنا ما الولی خلقو تا بوائی انی زننتو یکینانا زما یکینو زما یکینو لس خبری انی مولاکن حسابیا چی یکینانا زیما ملاوی دن کے دخپلا حساب سرا دا زما یکینو چی اورد را روان دا او زبا دخپلا حساب سرا مخکی گم فهو في عيشة راضية نبي ما دي پاغا جواند خوشحالا كي فجواند خوشحالو كي بي في جنة عالية پاغ جنت اوچت کے پاغلو اوچت جنت اوچت کے بھائی کتوب دانیا چمی وے داغی با نزدی وے یو بلتا داغے اگا میوے اگا بد ترا نزدی وے یا یو بلتا برا نزدی وے یا بد ترا نزدی وے نو دا آغا خلق دے چا غی دا پا خلال دا آغای که عمل نما ملوشی دے علکانو که چی کم علک خی نمبر والی کنا ریزلٹو زی نو دے نیغ نیغ کی گی وی خلق را تا پوزو که چی سمرا نمبر دی اغسطی دی اچی سوکو دے پلانی پاس شوی او جی سمرا نمبر دی واغسطی دمرا او دا کم یو چی دی بوت لندر اشتی کنا وی الگا پاس یارا باز پاس شوی مجی سمرا نمبری دی یارا جی سلور سوا میغستی دی یارا با پختو کی وی یاول از زوگی بی سلور سوا میغستی دی ولکا پورا سلور سوا دی یارا جی باز لونی بکی کمی دی سمرا دی یارا جی باز لگی دی باز پری دی دا دنیا که نشوی دی او چه کم یو خی نمبری غصی نو آقا مخی مخی تا کی گی اللہ و ای دا خلق چه بخیل آز بانی و تا ملمه ملاو شوا دا ریزلت چه دینو آقا کامیاب دی او سڑی بگیر دا جنت ملاو شو فا اولائی که یکرعونا کتابهم نو دا گسان لولی و ملمه خپلا ولا يظلمون فتيلا بار بار قرآن کی رضی کا نا نقر کتمیر او فتیل اور دے درے والو بار بار مونگا ترجمہ کو دا ار یو جدا جدا فتیل اصل کے دے کجورے اڈو کے چھ مات کے او پمیاس کے غسپینا ونی باتی اگیتا فتیل وائی دا زکا ذکر کئی چه کجورا طول دنیا که دا نو دا زکا ذکر کئی اللہ وی دمرا دمرا زیاده و پچانو کم دمرا پختانو وی دمرای دمیو دا پا دا سپینا وی کنا تا دا آره جوی خلق پل اصطلاحات دی وی دمرا امی دمیو دا پا دا سپینا دمرا وم اللہ چا سر زیاده نکئی خوش اللہ وائی دنیا کے دے زما کتاب دا شاکڑ وا او زما کتاب دا رنمخ کو دے او دو درے کسان مسلسل گو رہ غیر عزیری کئی خوا دے او ساسو اغمال گرے دے او دو درے زمنگ دی رحمان شیر کو بالکل بس کرد او لے باٹر یو خوڑ بخ زمین ور پسیم رو روزی دنو شروع وروا چولا زگو رہ زما یاد دی ٹول خزو نمون او سخ لما چه کرونه که زنانه هم موری و سا زبا اس نمون اخلم نو دا بعضی ملگری دنیا را نخوری او دا یو گنته دا او زاک سر ملگرو دوام وام چوبیس ضرب ست من پی ایک چوبیس ضرب ست من پی ایک او تو ازد قرآن خدمت کن چوبیس گینٹی کنا اب تک ورزی دی کنا چوبیس ضرب ست او دے دین اتے یو گینٹا دا اللہ کتاب لور کے تو عزت اللہ دی کتاب دا خدمت کو عزاز ما مسلمانی دا تخپلا بیٹری دے دین دی ایمان چی دینو اگر صرف 45 منٹ یا 50 منٹ کے چارج کے دا سکیے گی ہاں دا کم ضائع کی گی قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ فرمائی چکل دئی بانے زماد کتاب آیتنا لستل کی گی زادتہم ایمانا دے دا ایمان اگر بیٹری چکم دے اگر زیادتی کی چارج کی گی سوائے کئی دئی اگر جذبہ دی ایمان اگر روحانی بیٹری چدا اگر چارج کی گی نو پا 24 گھنٹوں کے او بیا پا یو ہفتہ کے بیا 24 گھنٹے ہر روز شپا پائے کے صرف یو گھنٹہ ہو پائے کہ یا پچاس منٹ یا پچپن منٹ یا صرف پینتالیس منٹ نہ دے بانے ہو دا چارج و دمرہ کارون لکی دا بدمرہ کارون لکی دا بیٹریا نے دمرہ مضبوطی نہیں دکھا چدا بدمرہ کارو کی زخو چکا یو درس کا ذاکم کا نا دمرہ غٹ کا میرا گراشی کا سم خدا دے دمرہ کا میرا گراشی جدا گے احساس مات کی گی نو اللہ وی و من کا نفی آزی آما آغا سو کا چوی آغا پا دی دنیا کی لند دا سنا دا قرآن کریم نا چی دا قرآن نا لند شی و من کا نفی آزی آغما پر ان رات او کس تلاوتو لگو یو دعا سپورٹنٹا ناسو دی پیسکو یو ماتا دا قرآن تلاوتو لگو باچا سب دا کم صورت دی اور کلو نے ساتھ ہمیں پریدا چودوا یا تو نے ہوئے نو کم صورت تھے میں امتحان رانا لے ٹیسٹ ہے سر وی نا سی تپوس کم لگوا رو کا مائی گانا جزے کو لگوا رم چدرم آیا تش مائی صورت حامیم سیدا صورت حامیم سیدا میں دا بردا پیزا نمنو بھائی دتے سر زمنگ جوان شرے آپیز تھا ہومنگو آپیزا دا کم دا آیت کم دا آیت نو آقا پا سوچونو کیشی وی برکا ایر دے کرانا مم ایر شدنا منگ دن اصلا ایر کا دے ذرا جوان جوڑ کا جوان میں دا حامیم سیدہ لے منگ تے دا مزامینو لپتہ لگی چی دا کم مزمون تا خبر لارلا اغینا پتہو لگی الحمدللہ شکر دے خدایا چی دا نسبت او دا تعلق دی خپل کلام سر دی منگ لپیدا کردے چرتا منگا او چرتا سارا دمر لوی کتاب ربا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ ربا تلڈیری داغی ابئی خبر کو لگا نا کہ تلڈیری کے سڑے ہو نظام دین نمو دیر مالدار سڑے ہو وی داغی او خور و داغی یو زیو اگ خپل لور اگ خپل خرائی لورکڑا چکر وی داغی اگر ڈولئی رات للا نہ اگر خورے چوا اگر بد آگے ڈولئی مخ دبے پیرو خوڑے داغے چر تو چتر نظام دین لور ز غریبا خز ما زما رو نظام دین مالدار دے او زما زوئی لے لور وڑکڑا نی بے چر تمگا او چر تو اللہ دا عظیم کتاب قرآن او دے تناستا یا اللہ سمر لو عظیم احسان دے ربا سوال اللہ نہ گوا چی محروم دینا نشو اللہ دی منگا نہ محروم کئی ومن کان فی ہذہ اعمی آسو کا چی پدی دنیا کی ڈوند دا اللہ دی کتاب نا سترگی پٹکڑی دا اللہ دی کتاب نا فہوا فی الاخرت اعمی نبی باغا پا خیرت کی ڈوند نسنا دو خوشحالی نا یعنی خوشحالی و تر دوربین کے ہم نے بھی نہیں اللہ کتاب دے دنیا کے شاہ کرے نا او دا اللہ کتاب نہ ہوئی دا اللہ کتاب تن گوری او دا اللہ کتاب بیانے دا نگے دے شاہ کرے ہوا اللہ تعالی وئی دا آغا انسان نہ غٹ ظالم شتے ممن ذکر بی آیاتی چاغت دا اللہ پہ کتاب بانے نصیحت ورکڑے شو او آغا غیت شاکڑا غیت شاکڑا اللہ ویلی دن غر ظالم نشتے چی دا غیر مخوارو دا اللہ دی کتاب دا یتون نے مخوارو نو اللہ وی فہوا فی الاخرت آما نو بی بدے پا آخرت کے رند و ادولو سبیلا کل نہ کل انسان کمزوری میں چنے دمرشی چنو میں واضح پیشی کا نا کمزوری میں کل انسان دا پارا خشی چاہے تو قرآن درس کی نم واضح پیشی ہے ٹو خلے کے ہو رہی نام لیا خبر ہے اللہ وی فوا بالآخرت اعما نو دے باوی پا آخرت کی روند و ادلو سبیلا او دیر زیاد خطا دے دلارنا چو قرآن نوائی نو دے صحیح کی دل نشی دے صحیح طرف دا دل نشی چو قرآن نوائی سمجھ لوید افسوس خبر آرہا اللہ وی چو قرآن نزان رون سا دل وی نو دے با دلارنا خطائی دے پا صحیح لارا نشد لے ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کے دے صورت کے وے گنا ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم یقیناً دا قرآن کریم دا آغ لار طرف تا رہنمائی کئی چغڑے را درست وڑے را صحیح لارا دا چو قرآن تے شاکڑے دا اللہ تبارک و تعالیٰ خدا غب و بارا کی دا ذکر کر چو ادل سبیلا دیوا داغ صحیح لار نہ چرے داغے نہ بدے خطائی داغے نہ بدے چرے نو غلط روانی دے پاگے بانے صحیح کے دل نشی چکن دے پاگے بانے صحیح روان دے اللہ وائی وائی نکا دو لائب دنو نکا اس اللہ تعالی داغی بیداری چگور باطل پرس پخپلو غوڑو زیڑو خبرو بانے پخپلو خواگو خواگو خبرو بانے تا دا حق دا بیان او دا دعوت نچرینو اڑوی کل دیو غاڑی کی گیا کل بلی چی جی زمانگ مطلب دا نده چی تا دا قرآن موایا که منگو او کنه داسی لغنی داسی غنی طریقه جی اختیار کئی چی کسو چلا کا حق پا گڑیر وینا دا حق پا گڑیر وینا نی دا مطلب دے کنا نی دا مطلب امنا دے خستا مطلب دار چی دیر رشتیا رشتیا مو آیا رشتیا آیا خدا سے لگ لگو آیا زمین او ملگرے دا سنازو بل تاوی پلانی اوز دروغ وائی وینا اوز آغا مرانو آما یہ سمت لب دے وی اوز لگ کم وام ما وتا یې مې دروغ لګوم ډیری مې دروغ لګوم ډیری پلید شه مې لګوم ډیری یو ساس کې مې امانت دیګ لړیر دی بس ستا مطلب دا چې ډیر رښتیا مو وایا و ان کادو نذیو لیل یفتنونک چې اړول ویت ان الذی داغی مسلینا او حینا الیکا چه مونگه وحی که اوتا تا نچه تو اللہ کم شیر اولی گا و قرآن او دا اغین واوڑی دی نو بیاو با سبل سوائی کنا بیاو با کسی وائی کنا بیاو بسا دازی خبری گئی چه آغا با حق نوی او حقیقت با نوی سبل سوائی زکا حق او حقیقت آخو قرآن دی کنا نچه تا دا اغینا واولی دی نو لطفتری آلینا غیرهو دی دا پارا چه جوڑ کی پا مونگ بانی دا دین ایلاوه سبل سو او اللہ تعالی وی چه لو تقوّل علینا بعض الاقاویل که دی پیغمبر پا ما بانی سب باز خبر جوڑ کرده لأخذناهو بل یمین اللہ وی مضبوط پیراؤنی وم او دا مرئی را گونا بولو اشلوم کدر دی خلینا سبل سو بیستن پیغمبر چر دی خلینا بل سنو باسی پیغمبر خو اما ینتی کو عنی الهوا دی دی خلینا چی سر اوزی اگا دی دی زان نکد عن نوائی ان هو الا وحی یوحا دے جرے دے خلینا سلو باسی اگا وحی وی چگد دا گولشی دے بل سوائی ننو خوکتا سو بل سوئے نو بس بیابا تا گورش دے با غاڑا غڑایی بس بیابا تا دیر خسرے کنا چھ اوس چھ دے نو اوس دے صحیح خبر اکڑا وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا او دا وقت کی خامخا نصیبا دیتا لرا دوستو چه سبل سو دا قرآن پا زین سبل سووے گا نا باز بیائی تخپلی زکا چه فَإِن لَهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ یکینا چه دی نسبت دا دروغو نکی داتا زمان بی دیتا دروغ جن لگنی ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لكن ظالمان دا الله دا آياتنا انكار كي دا دشمني خود الله دا كتاب سره دا دا خود قرآن سره دا اچه تو قرآن نوائي نوا اذا لتخذوك خليلا دا وقت دا اباني ستا دوست دا اخبله تو دا قرآن مو آیا دمر خسرے چ سوایا ماں یا سوایا ماں چ قرآن نو آئے اللہ وائی دا زما مہربانی دا او پتا بان زمان نظر دے زما پخپل نگہبانی کے اغستے گنے دا تا بان شکم حملے دیو گاڑی او دبلی گاڑی کی گی کلا دیو گاڑی شی کلا دبلی گاڑی شی چه تو آئی کم زی واده غواری آغا ده در لکو سمره مال غواری در کو در لکو مشری غواری راده چی ده مشر راده چی ده مشر مشری پسی خلق مرد غریبانا دی الیکشن کی وجه پلا راتم ده ملگرو تا بامیوی ما بگر تو خلق بلو تا خطله ده بلی ده لانده برا پوستری لگه دلی ده کانا مزیدار مزیدار پٹکی باو پکی او خلی خلی گیری باوی او حضرت علامہ و مولانا و پلانے او ڈنگلے اغب ہم چی دنو بی ڈی منگ بارئی تھا او زائے پا زائے بانی بوڑو نے لگی دری دی چی مونگ لے اختیارات و مونگ لے پنڈ دا غینا نے سیوا کی گی تالا سے در کی غینا کو جو سیوا شی گنا نبیہ و تالا در کی زان لے کار کتل لے بلو دور پس خلقہ سے خطل ہو بے خیبے بادے زان لے کار کتلی سم خو زمون کار دے چی بس علا خبرا نپر وا جنت نپر وا دوزخ لکاونا مستقیم پا خپل مقامیم که خزان را باندرا شک بہار ہاں یو کار کو یو کار را کشتے دا پختو یو مرض را کشتے چی سو کم جمعات کی او چیڑی نو بیائی اجرا کی چیڑو دا کار دے دا چل کو او دا ہوتا صرف یو احساس وار کو چھ بیا قرآن سرمو چیڑا اکا دیو چیڑا نو بیا بدا چلی اشیخ القرآن سے وی یہ مونگ یہ کوٹی تاو خیجو نگا پا بلے ادری گی مونگ دا سکا تاو گوری وی وارا وارا را تخکار ای نو وی مونگ بری بیا رو غرزو در پسی با کوٹی تاو خیجو بیا بری رو غرزو نو بیا بری دا لوی لوی اخکارو نمونگ دا یو کار کو چی دا قرآن بدلا دا جماعت بدلا پوجرا کے الو جماعت کے نا دا جماعت بدلا پوجرا کے الو دا خبر اللہ دیدو نا سے انورم دے سر سکار نی چی زبا الیکشن تا ادھرے گا مزبا الیکشن مل نا نا نا نا دا کارونا دا خدا تعالی مونگا اساتی